الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې دا دلایل مخ کی بار بار بیان شوی دي. الم تر عالم تر په معنا د عالم تعلم سره دي. آیت نه پویږي ان الله یقینا الله تعالی سخر لكم تابع کړی دي د خپل حکم ستاسو فائدې لپاره ما په لور دی اوسې پزمای کړی په دې مکه کې څومره څه زونه دي دا د انسان د فائدې لپاره دي. والفلک او کشتی تجری په البحر روان دي په دریاب کې به امر په حکم د الله تعالی باندې کشتی کې کشتی چې چلیږي نو دا د الله تعالی په امر باندې و یمسک السما او ټینګړ دی الله تعالی اسمان درا ان تقع علی الارض درا پر وترنه پزمکه باندې الله تعالی د اسمان ټینګړ دی بغیر دستنونه او را پر وځینه پزمکه باندې الا باذنه سوا د حکم د الله تعالی نه کله چې الله تعالی حکم وکړي د اسمان به را وغورځي ان الله بالناس رؤوف الرحیم یقینا الله تعالی شفقت کوون کړي رحیم رحم کوون کړي ان الله بالناس یقینا الله تعالی په خلکو باندې درا او فن شفقت کوون کړي خامخا شفقت کوون کړي رحیم رحم کوون کړي بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې هو الذی خاص الله تعالی غذات دی احیاکم چې ژوند کړي تاسو ثم یمیتکم بیا هم مړکې تاسو ثم یحییکم بیا ژوند کړي تاسو الله تعالی اول تاسو ژوند کړي بیا د باندې مرګ الله تعالی راولي او بیا هم دوباره په قیامت کې الله تعالی ژوند کړي ان الانسان لکفور یقینا انسان لکفور خامخا ناشکر دی دا الله تعالی د نعمتونو شکریا نه ادا کوي ان الانسان لکفور ډیر زیات ناشکر دی انسان مفسرین لیکلی دي لکفور دی چې په معنا د منکر سره دی لکفور په معنا د مشرک سره دی دا دومره دلایل په مسله توحید د الله تعالی باندې بیان شي دا دومره دلایل په قدرت د الله تعالی باندې بیان شو او بیا هم چې څوک د دین انکار کوي نو هغه منکر دی د الله تعالی توحید او مشرک دی بی دینه دی لکل امت جعلنا منسکنهم ناسکو فلا ينازعنک فی الامر وضع الی ربک انک لعلی هدی مستقیم هر کله چې انسان کو پر ذکر شو اوس دی آیت کې الله تعالی د اخر پر علاج بیانې نو اول تشجیع علی التبلیغ ده او بیا چې الله تعالی ذکر کوي علاج د اخر پر د کو پر د پر علاج سره د شرک د پر علاج سره د ناشکری د پر علاج سره د الله تعالی دین طرف ته دعوت کوا قران طرف ته دعوت کوا د خلکو نو د کو پر نو بچ کی د ناشکری نو بچ کی او دا وسیله به دین نو بچ کی لکل امتین د هر ډلې لپاره جعلنا مقرکل دمغه منسکن طریقه د بندګۍ کولو تفسیر جلالین یو بل معنا کړی ده وای منسکن په معنا ده شریعتا سره ده الله تعالی د هر یو امت لپاره یو شریعت او یو قانون دره لګلې هم ناسکوه چې دیو چلیږي پاغه باندې هم ناسکوه تفسیر جلالین هم عاملون به د هر یو امت لپاره الله تعالی یو شریعت او قانون دره لګلې د هر چا شریعت او لار د تګه جدا جدا و ناګي بنغه چلیږي فلا ينازعنک فی الامر نو او دی نبا ستا لره فی الامر په وجه د جګړو کول سره فی الامر په دین کې فلا ينازعنک نو او دی نبا ستا لره اختلاف دیونه کې داخله ست سره فی الامر په کار د دین کې تفسیر سمرقندی معنا کړی د فلا ينازعنک فی ما یشرع لامتک امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کړی فلا ينازعنك في الامر فلا ينازعنك فيما يشرع لامتك د هر یو امت د پر الله تعالی یو دین یو شریعت یو قانون را لګل نو استاد امت د پر چې الله تعالی کم شریعت او قانون را لګي نو د دغه نه تا او نه واسي بل طرف ته ځکه چې هر چا لپاره یو قانون او یو شریعت نو فلا ينازعنك في الامر فلا ينازعنك ون نه باسي تعالی را فيما يشرع لامتك دا امر نه مراد سره فی ما یشرع لامتک استاد امت د پاره چې الله تعالی کوم شریعت او قانون را لګي نو دا غیر نه لتا او نه باسی بل طرف ته دا غیر چرته لاند نشي بل طرف ته دیموکراسي طرف ته جمهوریت طرف ته لاند نشي ودعو الی ربک او دعوت ورکوا دین طرف ته ودعو الی ربک دعوت ورکوا الی دین ربک د خپل رب دین طرف ته دعوت ورکوا انک لعلی هدن یقینا خامخا ته په هدایت مستقیم برابر باندې مبشرین لکلی انک لعلی هدن انک لعلی دین مستقیم ته په دین برابر باندې رواني او هغه برابر دین سره چې ستاد امت د پاره کوم الله تعالی را لګل دي هغه دین اسلام دی نو ستاد دین اسلام چې دا بالکل برابر دی نو حسینه د هر چا لپاره یو طریقه ده د جمهوریتانو لپاره د جمهوریت طریقه ده د عیسایانو لپاره د غیخ پر طریقه ده د يهودانو لپاره خپل طریقه ده نو حسینه چې استاد امت د پر الله تعالی کم دین او قانون را لګره دي حسینه چې خلکو د باس باسی د وجنه تا دغه طرف نه بل طرف تر شرط وانه لای لیکل امت د هر امت د پر جهنم مقرر کړ دې مونږه من سکن یو شریعت او طریقه د بندګۍ کولو هم ناسکو چې عمل کوي پاغي باندې فلا ينازعنک فی الامر نو ونی نباسی تا دره فی الامر د هغه شریعت نه چې استاد امت د پر مشروع کړی دي دغه نه شرط ونه باسی وضعو الى ربك او دعوت ورکو خپل د رب دین تر د خپل رب دین تر ته دعوت ورکو انك لعلى هدى مستقيم یقینا خامخات ته په هدایت باندې ته په هغه دین برابر باندې چې هغه دین اسلام دی و ان جادلو کو کدیو جګړه کیستا سره اوس الله تعالی دی کی ذکر کئ زجر منکرین ته ذکر کئ و ان جادلو کو کدیو جګړه کیستا سره چې د الله تعالی دین پرېګ د جمهوریت طرف تراشه انتخابات طرف تراشه نو په قولو تو پیغمبر الله اعلم بما تعملون الله تعالی خو پویلې پا کارون باندې تاسو کوي تاسو کم کارونه کوي جمهوریت کوي انتخابات کوي الله تعالی په غیبانی پویلې الله يحكم بينكم الله تعالی په فیصلو کې بمین تاسو کې یوم القیامت قیامت پورت باندې قیامت پورت باندې الله تعالی په فیصله څنګه فيما کنتم فيه تختلفون هغه چې تاسو په کې اختلاف کوي جمهوریت جائز دی کنه د جائز او په جمهوریت باندې شریعت راضی کنه راضی پی په جمهوریت باندې شریعت ناراضي خو په جمهوریت باندې يهوديان ناراضي پاکستان ته په جمهوریت باندې شریعت ناراضي خو په جمهوریت باندې د الله تعالی د قانون غفتون کې بمباریږي په جمهوریت باندې شریعت ناراضي خو په جمهوریت باندې مؤمن مسلمان په يهوديان باندې خرسيږي په جمهوریت باندې دین اسلام ناراضي خو په جمهوریت باندې حل شراب چریا حلاليږي په جمهوریت باندې زنا حلاليږي دا کارونه کوي او په جمهوریت باندې د مؤمن مسلمان وینه تو یول چریا حلاليږي په جمهوریت په قانون باندې دغه کی شریعت په نور ناراضي الله تعالی بر قیامت پرد باندې پدې کې فیصله کوي چې آیا پدې د الله تعالی د قانون نه چې علاوه کم قوانینو آیا پدې باندې کومه طریقې ویني په هغه باندې شریعت راته کنه د ټول اختلافي مسایل کې الله تعالی فیصله کوي علم تعلم آیت نه فوی ان الله یقین الله تعالی دلیل عقلی د پاره د اثبات د علم د الله تعالی په هر چیز باندې الله تعالی خبردار دی علم تعلم آیت نفویگی ان الله یقین الله تعالی یعلم ما پی سما پویگی پاسمانی پاسمان کی والارد پاسمان کی ان ذالک فی کتاب یقینا دا غطول هر سا پلوح محفوظ کی ان فی دا ان ذالک لفی کتاب ان ذالک فی کتاب یقینا دا غطول هر سا چی دی دا پلوح محفوظ کی ان ذالک علی اللہ یسین یقینا دا کار پر اللہ تعالی بانی آسان دی ان ذالک ذالک کی شارع سطر دا دویم ذالک چی گرشو دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی دا یوان نیم نقطہ سر یادوی نو ترجمہ باندې باز الا پویږي ان ذالک علی اللہ ان الفصل بین المختلفین دا کم خلق کی مختلف دینو دا دغه پمین کی فیصله کول پر الله تعالی باندې آسان دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ و یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطان دی آیت کہ اللہ تعالی زجر ذکر کوي په شرک په عبادت باندې دا الله تعالی نه چ علاوه دا خلق د چا عبادت کوي نو په دې باندې دی سره دلیل موجود نه لري بلکې دی وی دلیل لګی دی دا عقیدی د مسلې د پاره دلیل منزله په کار دی د دې سره څه قسمه میسي بخوي خو لیکنه کله وداسي وای چې مفتی محمود سیف چیرې په جمهوریت کې حصہ اخیستی و او کله به چې پلاني په کې اخیستی و کله پلاني اخیستی و دا خبرې وکي یا پلاني عالم چیرې دی د دې خلاف نه لري او دا غي چیرې تایید کړی دی الله تعالی وی دیر پاره دلیل منزله پکار دی دلیل منزله دی وسر نشتره او دلیل منزله د شرک او د جمهوریت پرد باندې نشتره و یعبدون من دون الله او بندگی کوي دی او بندگی کوي دی سوا د الله تعالی نه د مفتی محمود سیف خبره می وکړه الله تعالی دی پاغي باندې رحم وکړي د چانه غلطیانی شوی دی الله تعالی دی غو بخي دی انسان چې په یو کار کې دی عالم په یو کار کې شرکت کول دا دلیل دا غي د حقانیت نه چې دا کار بچره حق دا پلانی دا کار کړی نه مونږ به پیژنو حق پرست به مونږ پیژنو په حق باندې او حق به مونږ په خلکو باندې نه پیژنو بلکې مونږ دا پیژندل چې د الله تعالی دین حق دین دی جمهوریت او ډیموکراسي دا بی دیني دین دی او دا شیطان دین دی که چا په کې برخه اخیستی نو بیا دا غینه قلارم شو کنه غی باندې پوه شو چې دا بی دیني دین دی او په دې کې د الله تعالی دین خدمت نه کی نو دا غینه بیا قلار شو و یعبدون من دون الله او بندگی کوي او سیواد الله تعالی نه ما لم ينزل به سلطان دا هغه چا بندگی کوي چې نه در لګل الله تعالی په هغه باندې دا غي په بندگی باندې سلطانن څه دلیل منزله و ما ليس لهم به علم او نشته دې لپاره په هغه باندې من علم څه علم ولا پې نشته ادیر پار پاگی بانی سا علم نشتره تفسیر زاد المسیر وی وما لهم به من علم انه اله دیو چرا اللہ تعالی نا علاوه دا بل چا بندگی کئی نو دیو دا پارا پا دی بانی یقینی علم نشتره چی دا اله دیو دا حق دار دا بندگی دی وما لظالمین او نشتره ظالمان دا پارا من نصیر هیس سوک مددگار تفسیر جلالین وی یم نو عنهم عذاب اللہ چرا دیو نا دا اللہ تعالی عذاب لری کی دا دیو کلا چی وری ظالمانو بانی پا جمہوریان بانی دا اللہ تعالی عذاب رازی نو دا اللہ تعالی دا عذاب نی بیا سوک نشی بچ کوری وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في قلوب الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا پدې آیت کې الله تعالی رد ذکر کوي په انکار د قران کریم باندې کله چې د الله تعالی کتاب بیانې یو حق پرس عالم او کله هغه په جمهوریت باندې رد وکي په دیموکراسانو باندې رد وکي په ځانو پولیس باندې رد وکي نو کوم چې بی دینه خلک نو تا و داغی مخونو تا گورین مخونو بی تور شی دا غسین با غڑک شی او بیا برانیز دیکی گی چی پا داغ عالم بانی حمله او کی سوک چیو تا دا اللہ تعالی کتاب بیانی دا غسی کی گی دا تجربه تا سوک کی کل چی سوک دا اللہ تعالی دین یو حق مسئله بیان کی او سوک داغی خلافی مخ سرکی گی سرکی گی رنگ چیره بدل شی یرا وی دا خو بیخی ما تا لگیا دینن او کې دې چې چاو ته ویلې چې په دې کې دا چل لینو ما ته وګرسي شریف کې لګلې یو کړلې دا خبره وکي الله تعالی وي بیا چې کله دا غیر طبيعت خلاف شي او په هغه باندې ترد وکي نو بیا برانی ځکه چې تاسو ما ان ترتیب کړئ لارو کې عیسائی والا روپو باندې به سړی نیولې نو وتا باندې به با حمله کوي څوک یو ته الله تعالی کتاب بیانې دی الله تعالی دین او ته بیانې نو په هغه باندې بیا د حمله کولو کوشش کوي الله تعالی او ته پیغمبره تو ته دا خبر اوکا دا تاسو چې کم دی حق پرسته غوسی د دین از تاسو ته یو بدترین شی درونه خیمه هغه داره چې تاسو په جهنم کې پراته یې تاسو په جهنم یاني د قران چې خلاف کوي او د الله تعالی د داعی د حق د الله تعالی دین تر دې دعوت ورکې چې دا غي خلاف یې نو تاسو دې چې ډیر زیات ناکار دی هغه اور د جهنم دی و اذا تتلى عليهم كل شيء ورسله چې بده معنی آیاتونه آیاتونه زمګه بیناتین خکارا مضمون والا بالکل جدا الله تعالی دین پاغه کې پاک ساک بیان شو دے تعریف پی وجوه الذین پی جانب تا په مخون دا کسانو کې کو وروچ کو بر کړی دي سبب کینی المنکر خفغان تفسیر جلالین لیکری دي المنکر په معنی د الانکار لها بس دا غینه به انکار کوي یار کله چې واقعیا بیان شینو یار ډیره خیسته واقعیا بیان شرو داس قصه یو کله چې سی وای منو او غډیر پکې بازی خلک په غډیر باندې خبرو کی یاره وای کافر مولا دی ښا کافر مولا دی وای داسې مسلې بیانې کافر دی دا خبرې وکي خو الله تعالی وای کړه چې او ته حق مسله بیان کی نو بس دا مون مسله به خو منی یاره وای په مون باندې کینن باسو کو یاره په دې روجو کې هډیر ځا ثواب دی د روجو خبره کې وکړه او د صدقو خبره کې وکړه پرې د چرادې لګه صدقم پکې وکړه خو لیکن کله چې هغه مسله ته بیان کی چې ردی په طبیعت باندې ګران لګي په جمهوریت باندې رد وکي ته jihad مسله ته بیان کی تعریف فی وجوه الذین نو پی جنې وتا په مخونو دا کسانو کې کبروج کو پر اکړه دي سبا یې ته المنکر انکار لرا یا خفغان لرا یا کادونا نزدې دي دیو یستون چې حمله وکي بل الذین پاکستان من یتون علیهم آیاتنا چې بیانې پرې باندې آیاتونه زمونږه تاسو ته یو قاعده ویلو سورۃ البقره کې مې ته ویلو د تلاوت د تلاوت پس لکه چې لپس د علا رش نو دا یتلو علیهم آیاتک دا بل ته بیان اول مراد دی یتلون علیهم آیاتنا چې بیانې پیغمبره آیاتونه نمګه قول تو پیغمبره افا اونب به حکم ای خبر در کم تاسو سره بشر من ذالکم پر ډیر ناکار سره دغه حالت نه من ذالکم نو مراد څه شری یعنی من غیظکم علی التالین وسطکم علیه تاسو چې ولې حق پرس باندې حمله کوي او یا تاسو هغه ته ډیر زیات غصه ای نور دینه بدترین شرط درونه خیم ان نار او هغه اور د جهنم دی یعنی تو په جهنم کې وعده الله الذين اكبروا وعده کړی د الله تعالی دغه سیمون کرینو سره و به اصل مسویر او ډیر بد دی ورګر دی درو دغه جهنم جهنم تو ورتک چری دا د جهنم ډیر بد دی ورتلو اعاذنا الله منه الله تعالی ته مونږ تاسو ټول مؤمنان مسلمانان بچو ساتي.